το 2013 είναι έτος καμπής. Για πρώτη φορά θα υπάρξουν σημάδια ανάκαμψης. Μάγερα, μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. Θα φανεί το φως στην άκρη του τούνελ. Φαίνεται το φως στην άκρη του τούνελ. Στην άκρη του τούνελ. Αφού το έχουμε ξαναδεί αυτό το φως, γιατί ντε και καλά πρέπει να το δούμε και με το Σαμαρά, γιατί είχαμε δει και φως με τον Γιώργο Παπανδρέου. Παίρναμε εκείνα τα μέτρα τότε, όλοι μαζί, ως κοινωνία και ως κυβέρνηση κυρίως και ως Τρόικα πάνω απ' όλα, για να δούμε το φως. Το είχε δει ο Γιώργος, μας το είχε πει, τώρα το βλέπει και ο Σαμαράς ότι θα το δούμε το 2013. Και βεβαίως τα πρώτα στοιχεία που βγήκαν πριν λίγο από τη στατιστική υπηρεσία υποδηλώνουν αυτό ακριβώς. Το φως στην άκρη του τούνελ. 1.295.203 άτομα, η επίσημη ανέργεια 26%. Πάει και η Ισπανία, 25 έβλεπα προχθές είχε, βέβαια θα ανέβει και εκεί, οπότε αυτή η μάχη στήθος με στήθος των δύο χωρών του Νότου δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει, πρέπει ντε και καλά να τους περάσουμε. Από ό,τι βλέπουμε τους ρυθμούς που πάμε, θα τους περάσουμε. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 325.334 άτομα σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβρη. Και σε σχέση με τον Αύγουστο, τα στοιχεία είναι του Σεπτεμβρίου αυτά, ανά τρεις μήνες, με καθυστέρηση μάλλον τριών μηνών τα βγάζει η στατιστική. Ο Σεπτέμβριος σε σχέση με τον Αύγουστο μας έχει δώσει 34.670 άτομα παραπάνω στην ανεργία. Δηλαδή, 1.000 και παραπάνω άτομα βγαίναν κάθε μέρα, χάναν τη δουλειά τους. Στο φως, στο τούνελ, στην προσπάθεια, στην παραμονή στο ευρώ, πάση θυσία και όλο αυτό το κόνσεπτ το οποίο πολύ καλά το γνωρίζουμε και το συζητάμε, το σκεφτόμαστε χωρίς να κάνουμε τίποτα άλλο, είναι αλήθεια. Κάθε μέρα ο Σαμαράς και ο Γιώργος είχαν δει φως στο τούνελ και έχει μια αξία να σταθούμε λίγο στο τι κάνει έναν άνθρωπο ευτυχισμένο και στο τι κάνει έναν άνθρωπο δυστυχισμένο, όταν μάλιστα αυτός ο άνθρωπος είναι ο Υπουργός Οικονομικών, έχει μια ιδιαίτερη αξία. Τι τον κάνει στεναχωρημένο. Και πέστε μου, έτσι τελειώνοντας, ένα επεισόδιο, ένα συμβάν που σας έχει μείνει πραγματικά χαραγμένο στη μνήμη σας από όσα έχετε περάσει τελευταία, τα οποία δεν είναι και λίγα. Ήταν την ημέρα εκείνη που είπα στη Βουλή το πρωί, σε μια συζήτηση που είχαμε, ότι θα πάρουμε την επιμήκυνση. Με παίρνει η γραμματέας μου στο τηλέφωνο, μου λέει: σας έρει επιγόντως ο κύριος Σόιμπλε. Πραγματικά τον παίρνω. Γιάννη, γιατί το έκανες αυτό, μου λέει: πρέπει να το πούμε μαζί. Λέω: μα δεν το έχουμε πάρει αυτό. Όχι, μου λέει: υπάρχει και η Γερμανική Βουλή. Και μου λέει: πρόσεχε, διότι αυτό που έκανες είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Στεναχωρήθηκα βέβαια, γιατί η συζήτηση είχε και άλλα πράγματα και κράτησε πολλή ώρα. Γιάννη, γιατί το έκανες αυτό, μου λέει: πρέπει να το πούμε μαζί. Στεναχωρήθηκα βέβαια, γιατί η συζήτηση είχε και άλλα πράγματα και κράτησε πολλή ώρα. Έτσι λοιπόν στεναχωρήθηκε ο κύριος Στουρνάρας. Τι τον έκανε όμως χαρούμενο τον κύριο Στουρνάρα? Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο στους τελευταίους μήνες. Βέβαια. Αυτό σας το λέω, διότι έχουμε κριθεί από τους αυστηρότερους κριτές, όπως ήταν ο κύριος Σόιμπλε, που τον Ιούλιο που τον επισκέφθηκα μου ενεχειρίασε μία λίστα με το τι δεν έχουμε κάνει και προχθές μου έδωσε συγχαρητήρια, διότι μέσα σε λίγους μήνες τα έχουμε κάνει όλα. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο στους τελευταίους μήνες. Κάτι τέτοια χτίνη μας χαλάνε τον τουρισμό. Μην το λυπάσαι, κοπάνα τον. Δεν χρειάζομαι συμβουλές, τη δουλειά μου την ξέρω. Είδατε διαφορά στον τόνο της φωνής όταν έλεγε «Μας έδωσε συγχαρητήρια ο Σόιμπλε» και όταν έλεγε «Δεν ήταν καλή ημέρα μου γιατί με πήρε ο Σόιμπλε» και μου λέει «Γιάννη, τι είναι αυτά που έκανες». Για να τα λέει έτσι δημόσια, φανταστείτε πως μιλάει ο Σόιμπλε στον υπάλληλό του Γιάννη Στουρνάρα και ούτε καν υπάλληλο. Φαντάζεται ο καθένας πως αντιμετωπίζει και πως θεωρεί ο κάθε Σόιμπλε τον κάθε Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, όταν ο κάθε Έλληνας Υπουργός Οικονομικών σκύβει το κεφάλι και λέει «Πάση θυσία πρέπει να μείνουμε στο ευρώ». Το ακούει ο προϊστάμενος, εσείς τι διαφορετικό θα κάνατε ή γιατί να έχετε μια αξιοπρεπή και ισότιμη, ανέκδοτο, ισότιμη σχέση απέναντι στον υφιστάμενο πρόθυμο για όλα. Βεβαίως δεν έχει να κάνει με τον εαυτό, το έχει να κάνει με έναν ολόκληρο λαό. 6 Δεκέμβρη σήμερα, καταρχήν χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, έχουμε πάρα πολλούς, εντός και εκτός, είναι γιορτή κομβική και μπαίνουμε και στο εορτολόγιο των Χριστουγέννων. 6 Δεκέμβρη βεβαίως, κομβική μέρα, θυμόμαστε όλοι τι έγινε πριν 4 χρόνια. Είναι ψυχρό δολοφονία. Δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει απειλή, δεν υπάρχει επίθεση. Στόχευση προς το μέρος τους. Έχω δει την προέκταση των χεριών του προς το μέρος των ανθρώπων που ήταν στο σημείο. Τι απειλή μπορούσαν να έχουν δύο άνθρωποι 37 χρονών με όπλα απέναντι σε 4-5 παλικαράκια? Κοιτάξτε, εμείς στεκόμασταν πίσω ουσιαστικά. Λίγο πιο πίσω από τους αστυνομικούς. Αυτό που είδαν όλοι είναι ότι σκόπεσαν προς την πλευρά των παιδιών. Είδα μία ομάδα από πιτσιρίκια, πιτσιρίκια όμως, γυμνό μάτι, χωρίς να πλησιάσει πολύ κοντά το σωματότυπό τους, έβλεπες ότι είναι μικρά παιδιά. Μπορεί να ήταν ο γιος σας, ο αδερφός μου, ο γείτονας, ο οποιοσδήποτε. Φωνάζανε τα παιδιά, δεν έχει σφιγμό, και φύγανε οι αλήτες. Φύγανε. Έφυγαν με τα πόδια, γιατί τα παιδιά είχαν σκύψει πάνω στο παιδί. Ρίζοντας το μικρό ότι τι θα μου κάνεις, θα σου κάνω, να εγώ, και του λέει θα σου δείξω εγώ, και βγάζει το πιστόλι και του ρίχνει δύο πιστολιές σε ψυχρό. Έβαλαν το όπλο στη θήκη, στα θηκάρια και φύγανε. Εγώ στεκόμουνα, ήμουνα περίπου 3 μέτρα πίσω, και είναι καθαρό ότι ο πυροβολισμός έγινε από εκεί και κατευθείαν προς την πλευρά των παιδιών. Δεν υπήρχε κάποια προειδοποίηση, δεν ακούστηκε, δεν σηκώθηκε το χέρι στον αέρα. Αυτοί σηκώνουν και φεύγουν. Εκείνη τη στιγμή εμείς κοιτάμε και βλέπουμε ότι είναι ένα παιδί στο έδαφος και ένας φίλος του, ο οποίος τον τραβάει από το χέρι. Να πείστε τη σκηνή, τον τραβούσε από το χέρι για να το σώσει. Οι αστυνομικοί φεύγουν, η δημιουργία φεύγει, αφήνουν τα πράγματα όσοι είχαν, ας πούμε. Έβαλε το όπλο όπου στη θήκη που το είχε, κοιταχτήκαν, ας πούμε, και φύγανε. Δολοφονία και μάλιστα είναι ψυχρό. Σαφέστατα. Δεν υπήρχε κάποια πρόκληση παραπάνω από ό,τι σας περιγράφω. Πολύ περισσότερο δεν υπήρχε απειλή. Δεν υπήρχε ούτε πάνω σφαίρα ούτε κάτω σφαίρα. Είχε βγει τόσο πολύ έξω από τα ρούχα του, ούρλιαζε, λες και του είχαν σκοτώσει τη μάνα και σημάδεψε. Ακούστηκαν πυροβολισμοί δευτερόλεπτα, εγώ καλά-καλά και όπως και όλοι δεν καταλάβαμε τι έγινε. Και ξαφνικά ένα από τα παιδιά έπεσε κάτω. Ήτανε άδικο, ήτανε δολοφονία. Πριν 4 χρόνια αυτά, γίνονται και πορείες κάτω και θα γίνουν και το απόγευμα, γιατί νομίζω, ειδικά για αυτό το θέμα, η κοινωνία ελληνική που έχει πάθει διάφορα τα τελευταία χρόνια, δέχεται και μοναδική παγκόσμιας έτσι, έντασης επίθεση, πρέπει να θυμάται τέτοιου τύπου γεγονότα. Το θάνατο ενός μικρού παιδιού, 15 χρονών, αλλά και την αστυνομική αυθαιρεσία, την αστυνομική βία, που μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο κυβερνητικής, πώς να το πούμε, ένα κυβερνητικής διαδικασίας, κυβερνητικού αυταρχισμού, γιατί δεν είναι μόνο ένας τρελός που τα κάνει αυτά, γιατί από τότε μέχρι σήμερα, σε πορείες, σε συγκεντρώσεις, σε μικρές εκδηλώσεις εργαζομένων, σε πολύ μεγάλες, βλέπουμε συνεχώς άνδρες της αστυνομίας να δρούνε με φοβερά παράλογο τρόπο, ίσως δεν είναι και τόσο παράλογος, να κάνουν ακρότητες, τέτοιες που δεν τις χωράει ο νους του ανθρώπου και τις βλέπουμε συνεχώς να επαναλαμβάνονται. Όλα αυτά δημιουργούν πολλά ερωτήματα. Να μείνουμε λίγο σε εκείνες τις μέρες, 4 χρόνια πριν, γιατί αμέσως μετά η κυβερνητική, ο κύριος Αντώναρος εκπρόσωπος και ο Προκόπης Παυλόπουλος είχαν βγει και είχαν μιλήσει. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι αμυντικός. Η αστυνομία δεν συγκρούεται με κανένα. Δεν υπήρξε επιθετική ενέργεια των αστυνομικών οργάνων. Η νοοτροπία της αστυνομίας σήμερα είναι πολύ διαφορετική. Η αστυνομία είναι δίπλα στον πολίτη. Πρώτος στόχος πάντα της αστυνομίας, ας μην το ξεχνάμε αυτό, είναι ο άνθρωπος. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους όπως απαιτεί το επίπεδο της δημοκρατίας μας. Αυτό ακριβώς το είχε πει πολύ ωραία στη Βουλή. Άλλο εννοούσε ο Προκόπης Παυλόπουλος, αλλά αυτό ακριβώς ισχύει. Κάνουν τη δουλειά τους όπως ακριβώς απαιτεί το επίπεδο της δημοκρατίας μας. Έτσι ακριβώς όπως εξελίσσεται η δημοκρατία, γιατί η δημοκρατία δεν είναι μόνο κάποιοι νόμοι, ένα σύνταγμα και η τήρηση ή μη των νόμων και η εκλογική διαδικασία κάποτε να φωνάζει κάποιος και να λέει οτιδήποτε από μικρόφωνο ή εκτός μικροφώνου για τον Χ υπουργό ή πρωθυπουργό. Δημοκρατία είναι δικαιώματα. Δημοκρατία είναι υγεία, εργασία, καθόλου ανεργία. Δημοκρατία είναι το περιβάλλον, δημοκρατία είναι ο πολιτισμός ή η αξιοπρέπεια που πρέπει να έχει κανείς εφόσον του έτυχε να ζει σε πολιτισμένη χώρα, να περάσει όσα χρόνια του έχει επιφυλάξει ο Θεός ή όποιος άλλος, εν πάση περιπτώσει, να τα ζήσει με τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Αυτό κυρίως είναι δημοκρατία και μετά όλα τα άλλα. Εκείνες τις μέρες λοιπόν είχαν βγει και πολλοί μαθητές στους δρόμους για πολλούς λόγους και για συνεχόμενες μέρες και σε διάφορα σημεία της πόλης. Μία σκηνή είχε μια αξία όταν συνομιλεί ένας μαθητής με έναν επικεφαλής των ΜΑΤ. Ήρθα να κάνω μια δήλωση. Δεν σημαίνει κάτι. Θα φέρεις τη ζωή πίσω. Ο Πάτσος όμως δεν έπαθε τίποτα που τον σκότωσε. Είναι καλύτερα. Ο Πάτσος όμως δεν έπαθε τίποτα που τον σκότωσε. Είναι καλύτερα. Χάσαν την ψυχραιμία τους, νομίζω ότι κινδυνεύουν. Αν δεν πήγαιναν μπροστά κάποιοι άνθρωποι να τους πούνε φύγετε από εδώ, πηγαίνετε δεξιά-αριστερά να φύγετε, αυτοί πήγαιναν κατά μέτωπο να χτυπήσουν τα παιδάκια απέναντι. Σε διάφορες περιοχές τότε είχαν ξεχυθεί οι νέοι, όχι μόνο οι νέοι και οι μεγαλύτεροι. Και ακούσατε το διάλογο, είναι ο επικεφαλής των ΜΑΤ που διώχνει τον έφηβο και του λέει πάει το παιδί, πέθανε. Και δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνεις αυτό που κάνεις. Και έμεινε εκεί και όταν του την είπε ο αστυνόμος, είπε μπάτσο το παιδί τον αστυνόμο και του δίνει έτσι, με ύφος πολύ αυστηρού λυκιάρχη ο επικεφαλής των ΜΑΤ, του λέει πρόσκεπος μιλάς και ζητάει συγγνώμη το παιδί και δείχνει ακριβώς τους δύο κόσμους που χωρίζουν τον έφηβο με την αυθόρμητη ευγένεια να ζητήσει συγγνώμη σε αυτόν που λίγο πριν τον είχε πει μπάτσο και τον άλλον που με επιτακτικό ύφος διώχνει, νιώθει εξουσία. Στη δεδομένη στιγμή μόνο διώχνει, σε κάποια άλλη στιγμή μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Εκείνες τις μέρες, λίγο μετά από την 6η Δεκεμβρίου, στο Παλαιό Φάληρο, νομίζω τη μέρα της κηδείας. Είμαι πολίτης. Είμαι με το αυτοκίνητο εδώ και 25 με μισή ώρα να προσπαθώ να φύγω από τη Νέα Σμύρνη. Μπροστά μου. Στα 50 μέτρα ο αστυνομικός έβγαλε το όπλο ο Ζητάς και άρχισε και πυροβολούσε που είχε μικρά παιδιά. Αν είναι δυνατόν, για ποιο κράτος δικαίου μιλάτε? Τα παιδιά ήταν στα παράθυρα πάνω και άλλος έβγαλε το όπλο και πυροβολούσε. Είμαι 38 χρονών, είμαι νομοταγής πολίτης. Και αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω είναι άναδρους αστυνομικούς. Ορίστε, εδώ τρέχουν στον δρόμο, πετάνε πέτρες. Κυνηγάνε, αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Οι ζητάνε στον δρόμο, νάτι, να σκοτώσουν πολίτες αυτό. Έλεος. Αυτά πριν 4 χρόνια. Από τότε έχουν γίνει πάρα πολλά και έχουν περάσει και πάρα πολλά. Τόσα που δεν μπορεί να τα συγκρατήσει και να τα επεξεργαστεί ο ανθρώπινος νους του Έλληνα κατοίκου αυτής της χώρας, νομίζω και του εξωτερικού. Φεύγουμε νοητά από την 6η Δεκεμβρίου του 2008 και πάμε στον Ιούλιο του 2011, όταν πέρασε άλλο ένα μεσοπρόθεσμο. Έγινε άλλη μια μαζικότατη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας και τότε οι αστυνομικοί είχαν κάνει πάρα πολλά. Ήταν τότε που είχαν στριμώξει τον κόσμο κάτω στο μετρό, αλλά ένα από τα ωραία που είχαν συμβεί τότε, είχαν κυνηγήσει κάποιους δασκάλους και τους είχαν στριμώξει ένα μπακάλικο στην οδό Ξενοφόντος. Γιατί ρε παιδιά βαράτε, τι σας κλάδαμε ρε παιδιά! Τι σας κλάδαμε ρε παιδιά! Τι σας κάναμε! Τι σας κάναμε! Τι κάναμε ρε παιδιά, δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο ρε παιδιά. Δεν κάναμε τίποτα ρε παιδιά. Αφήστε τον ήσυχο άνθρωπο ρε παιδιά. Μαγαζί, παιδιά. Με δάσκαλο γάμο, το δάσκαλο σήμερα παιδιά. Έλεος δάσκαλο σήμερα, χτυπάς. Το περίφημο μπακάλικο στην Ξενοφόντος. Επειδή ήταν δάσκαλοι, χωρίς να είναι στο Σύνταγμα, χωρίς να είναι στο επίκεντρο των εκδηλώσεων, μάλιστα όλα αυτά τα χρόνια έχουν κυνηγήσει ανθρώπους, Έλληνες πολίτες που διαμαρτύρονται, και όχι μόνο, όχι αυτούς που διαμαρτύρονται, στο Μοναστηράκι, στα Σουβλατζίδικα, και Έλληνες που διαμαρτύρονται και στην Διονυσίου Αεροπαγίτου και τουρίστες εκεί. Διότι πρέπει να δώσουμε μια καλή εικόνα στον τουρισμό για τον οποίο κόπτονται μέσα ενημέρωσης όταν βγουν εργάτες και κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουνε. Τότε ήταν που είχαν στριμωχθεί φοβερές εικόνες και σκηνές στο μετρό του Συντάγματος. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, Ανδρέας Λουράντος, έβγαινε απεγνωσμένα στα ραδιόφωνα. Εγώ αυτή τη στιγμή βγήκα έξω, προσπαθώ να φύγω για να πάω να πάρω φάρμακα. Δεν έχουμε φάρμακα. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε φάρμακα. Αν μπορεί κανείς να μας φέρει φάρμακα, ειδικά αλυφές για εγκάβματα, οξυγόνο, γάζες, μαλλό κτλ., εγώ θα κάνω μία απόπειρα να φύγω, να πάω στο φαρμακείο μου να φέρω. Οποιοδήποτε συνάδελφος μας ακούει, ας φέρει. Ναι, Αφήστε το παιδί, ρε! Άστο, ρε! Άστο, ρε! Άλλο ένα μικρό, επίση με ευγένεια, γιατί ακόμη και το ηλίθιε που λέει σε έναν αστυνομικό του βγαίνει από καρδιά και του βγαίνει και ωραία, στέκεται ωραία, ακούγεται ωραία. Εδώ Ελληνοφρένεια βεβαίω, από τότε έχουν περάσει 4 χρόνια, σαν να έχουμε ζήσει 24 χρόνια ακριβώ. Η ζωή συνεχίζεται. Πού συνεχίζεται? Στα ιατρία του ΙΚΑ, που υπάρχουν ουρέ, στα φαρμακεία απ' έξω για να βρει φάρμακο, στη χαλιβουργία απ' έξω, στο Ταμείο Ανεργία απ' έξω και από μέσα, σε χιλιάδε εκατομμύρια σπίτια που κάθε βράδυ μετράνε ή κάθε πρωί μετράνε, στου ανέργου, στου εργαζόμενου, στου συνταξιούχου, με τα χαράτσια μπροστά στο γραμματοκιβώτιο, μια κομβική στιγμή πια. Ανοίγει και δεν ξέρει τι θα περιέχει ο φάκελο που ανοίγει. Ο μισθός μας έγινε μισός. Από 18.000 φτάσαμε σε 9.000 και μείον όλα τα χαράτσια πάμε στις 7. Είμαστε δηλαδή κάτω από το όριο της φτώχειας. Και τώρα χάνουμε τελείως και τη δουλειά μας. Μια μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί που σπουδάζει. Πέστε μη εσείς τι θα κάνω. Δεν περισσεύω, κύριε. Δουλεύω. Άντρας μου είναι συνταξιούχος, του έχουν κόψει και εκείνου και μόνο που τρώμε. Τίποτα άλλο, όλα απλήρωτα. Και οι ασθενείς πεινάνε. Δεν έχουν φάρμακα, δεν έχουν τίποτα. Κι εγώ υποφέρω τώρα 10 μέρες και δεν ξέρω τι έχω. Σας παρακαλώ, έχουν διαλυθεί τα πάντα στην Ελλάδα. Τι θα κάνετε τώρα με τα ραντεβού με αυτά, γίνει. Όχι, διότι να πληρώσω τα 50 ευρώ ή τα 70 ευρώ για να μου πει τι έχω. Πρωί-πρωί τα μάτια μας αντιμετώπισαν με χημικά. Εμένα τη γιαγιά με 5 γόνια με ρίξα χημικό. Χωρίς καν να κάνω τίποτα εκεί που καθόμουν. Ούτε συλλογική σύμβαση, ούτε βασικό μισθό, ούτε επιδόματα, ούτε ωράριο, ούτε ημερήσιο σταθερό χρόνο εργασίας που είναι και η σημαντικότερη κατάκτηση που είχαμε. Ρε είναι άστεγη ρε! Είναι άστεγη ρε! Εδώ Ελληνοφρένεια. 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. SMS από κινητό, γράφουμε ρί, αλλά αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγκής ρυθμίζει τον ήχο και οι δύο πρώτοι που θα πάρετε στο 211-200-8200 θα πάτε το Σάββατο να δείτε Θάνο Μικρούτσικο και Ρίτα Αντωνοπούλου. Δίνουμε κάθε Πέμπτη για άλλες δύο ακόμη. Είναι μια ωραία παράσταση στο Ρυθμό Stage στην Ηλιούπολη. Θα πούμε μετά τα στοιχεία με πολιτικά τραγούδια. Πραγματικά καταπληκτική Ρίτα Αντωνοπούλου. Θάνος Μικρούτσικος. Δεν χρειάζεται συστάσεις, μπορεί ο καθένας να φανταστεί. Και από τα άπειρα καλά τραγούδια έχει διαλέξει τα καλύτερα και κάνουν ένα πραγματικά πολύ ωραίο πρόγραμμα. Οι δύο πρώτοι τώρα, δύο διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε τα ονόματα. Το 2013 είναι έτος καμπής. Για πρώτη φορά θα υπάρξουν σημάδια ανάκαμψης. Θα φανεί το φως στην άκρη του τούνελ. Φαίνεται το φως στην άκρη του τούνελ. Στην άκρη του τούνελ. Όχι στη μέση, στην άκρη του τούνελ, για να ξέρουμε. Οι δύο λοιπόν που θα πάνε το Σάββατο να δούνε Μικρούτσικο και Ρίτα Αντωνοπούλου είναι ο κύριος Τσόκλης Δημήτρης και ο κύριος Σπύρος Σπύρης. Θα πάνε εκεί. Ρυθμό Stage, Μαρίνο Αντίπα 38 στην Ηλιούπολη. 10.30 αρχίζει το πρόγραμμα. Να είστε κατά τις 10. Στο ταμείο θα είναι τα ονόματά σας. Πιείτε και ένα ποτήρι κρασί στη δικιά μας υγεία. Αποστόλη, καλημέρα. Γεια. Έχω μία πληροφορία, αλλά δεν μπορώ να την ελέγξω. Εσύ που έχεις κονέξια, αν μπορείς βοήθησέ με και πες μου να την ακούσω. Λέει ότι ο Γιωργάκης, αυτό το απροσάρμοστο, έχει πρόβλημα να κατέβει στις επόμενες εκλογές με το Λοβέρδο ή με το Βενιζέλο. Γιατί να μην σταματήσουμε νωρίτερα την πρόταση. Ο Γιωργάκης έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα, είναι σε δίλημα. Ο Γιώργος δεν είναι ποτέ σε δίλημα. Δεν ξέρει τι σημαίνει δίλημα. Πώς θα είναι σε δίλημα. Καλά, είναι τόσο κοκορόμυρος. Τον είχες για λιγότερο. Τον είχε για τελείως μαλάκα. Α, δεν ξέρω. Χθες ο Στρουνάζας έκανε μια δήλωση που πραγματικά με συγκίνησε. Ξέρεις τι είπε ο άνθρωπος. Τι είπε. Ότι έκλαψε όταν ο Σόιμπλε του έκανε παρατήρηση. Όχι τίποτα άλλο από τα νεύρα, επειδή δεν μπορούσε να του κάνει και αυτός που τον έλειπε στο καροτσάκι και το λιπότανε. Μιλάμε, ο άνθρωπος έχει ψυχή μικρού παιδιού, ρε μεγάλε. Το καταλαβαίνεις αυτό. Πω, μιλάμε, ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να συμμεριστώ καν το τι νιώθει αυτή τη στιγμή. Εγώ μπορώ να συμμεριστώ. Κλαίς. Είμαι συμμεριστικός. Αποστόλη, με υπερηφάνεια ανακοινώνω την ίδρυση του κινήματος ιδεών. Όπα, κι άλλο, τι γίνεται. Είμαστε η πανελλήνια οργάνωση ριζοσπαστικής δημοκρατικής εναλλακτικής εισπύρωσης. Είμαστε οι Πορδές. Α. Είμαστε οι Πορδές και θα μας βρείτε στο Facebook την ελληνοφρένεια.net. Τελικά αυτός ο Σουλάρας είναι πιο βλάξης από τους προηγούμενους υπουργούς οικονομικών ή μας δουλεύει. Δεν ξέρω, ήταν και ο Παπακοσταντίνου, ο Βενιζέλος, ο Άλογος Κούφης, έχουν περάσει πολύ, δεν θέλω να το αναδικήσω. Άκουσες το Στουρνάρι εχθές. Ναι. Το άκουσες. Το χάνω νομίζεις, δεν τον χάνω. Δεν το χάνεις. Αποστόλη μου είπε, αν είμαστε καλά παιδιά, δεν θα βάλει φόρους. Αν δεν είμαστε καλά παιδιά, θα μας πάρει και θα μας γάμψει. Το κατάλαβες, αγορίνα μου. Εγώ είμαι ήδη κακό παιδί. Και εγώ μαζί σου. Αλλά θέλω να βγαίνουμε έξω, ρε Αποστολή. Όταν λέω έξω, να δείχνουμε ότι είμαστε κακά παιδιά. Όταν λες έξω, τι εννοείς, έξω στις αγορές. Ποιες αγορές. Έξω να γινόμαστε ρεζίλ, να εκθέτουμε τη χώρα στο εξωτερικό, τι έξω. Όταν λέω έξω, Αποστόλη μου, εννοώ να κατεβαίνουμε, να πιάνουμε πλατείες, δρόμους, κόσμο θέλω, κόσμο. Αποστόλη, ο Σαμαράς ενδιαφέρθηκε για ένα κοριτσάκι που έχει μια σπάνια αρρώστια που είναι στον κόσμο δύο παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που περνάνε όλα τα άλλα παιδάκια στην Ελλάδα ενδιαφέρθηκε για επικοινωνιακούς λόγους. Ο εσχρός ο άνθρωπος, ο λοποδίτης. Ρε παιδί μου, το Στουρνάρι, απλά το λέγανε Στουρνάρι. Και ξέρεις τι είπα να πει Στουρνάρι, άμα σε λένε. Τι είπα να πει. Ξέρω εγώ. Α. Δεν το καταλαβαίνεις, δεν το λέγατε εσύ μικρή Στουρνάρι, ρε είσαι. Είμαστε άλλη γενιά. Τι περιμένει να πάρει λεφτά, ρε. Ο κόσμος φοράει ρε προπολεμικά ρούχα, ρε. Μακάρι να φοράει προπολεμικά ρούχα ο κόσμος, τότε είχαν και γούστο. Ρε αυτός δεν έχει. Αν τον αφοράνε τις μαλακίες που βγαίνουν τώρα, καλύτερα, μακάρι. Αποστόλη, θέλω να ρωτήσω κάτι για τις μπάτσες που ακούνε. Ναι. Λοιπόν, ρε μπάτσε, εσύ αστυνομική θα τον πω, θα το προσβάλλω, έτσι. Γιατί βάλες τον κόσμο και φυλάς τους κλέφτες και τους λοποδίτες. Εσύ ζεις σε άλλη χώρα. Μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, πάρε στον πατέρα, στη μάνα, στους ανάπηρους, για ποιο λόγο. Γιατί το εισάχτη, φίλε. Μια γιατί... ζωή, είτε η μάνα, ο πατέρα σου λέγεται τι να κάνεις, τώρα πάρ' τα κερατά. Έτσι, εσένα δεν σου γέννηθηκε καμιά ώρα να ρίξει καμιά γκλοπιά στη μάνα σου. Ναι, να σου πω κάτι. Α πω ένα όνομα να πει σκέφτεσαι, μπίστη. Είναι σαν βρισιά, δεν είναι. Είναι. Δηλαδή, αν πει σε κάποιον, ξέρω εγώ, πω που ήμουν χθες με τη Μαρία και με πλάκουσε στα μπιστριλίκια. Είναι, σε πλάκουσε σε βρισιά, δεν είναι. Έλα, τρελό αγόρι. Έλα. Συντροφέ, θέλω να πω κάτι που θα σοκάρει, ε. Τι. Πρόσεξε με δύο λεπτάκια. Χθες στο σούπερ μάρκετ που πήγα, τα κορνφλέι, τα ράφια είναι 8 επί 6 μέτρα. Σύνολο 68 είδη κορνφλέι. Βάλει ότι κάτι 8 δευτερόλεπτα πεθαίνει ένα παιδάκι στην Αφρική, επειδή δεν έχει ένα γαμπρό αμοξύ των 500. Οπότε θέλω να πω κάτι στου Σούγκα Ούγκα. Θέλω να του πω, αν εξαιρέσει τον Έλληνα που πεινάει, ο Πακιστανός έχει πολλά περισσότερα δικαιώματα και από αυτόν και από μένα. Γιατί για να έχω αυτό το χάλι στο σούπερ μάρκετ, πρέπει 40 άτομα από αυτού και άλλοι 40 στην πατρίδα του να ψοφήσουν, να ψωμολυσάξουν. Οπότε άντε να μα κάνουν τη χάρη, οι Ούγκα Ούγκα. 68 ήδη κορνφλέιξ, φιλε. Έσχος. Όχι, μην το λες έσχος. Καπιταλισμός λέγεται. Το 2013 είναι έτος καμπής. Για πρώτη φορά θα υπάρξουν σημάδια ανάκαμψης. Θα φανεί το φως στην άκρη του τούνελ. Φαίνεται το φως στην άκρη του τούνελ. Στην άκρη του τούνελ. Και στο τούνελ της άκρης. Έχουμε πολλές διαφημίσεις λόγω Χριστουγέννων, πάντα γίνεται αυτό. Για την αλήθεια θα σας πω ότι είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Ψαρά, είναι συνάδελφος και έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο για τη Χρυσή Αυγή με τίτλο «Η Μαύρη Βίβλος της Χρυσής Αυγής». Αλλά επειδή ο χρόνος λόγω διαφημίσεων και λόγω των όσων είπαμε στην αρχή με τον Γρηγορόπουλο και τα υπόλοιπα μας τράβηξε παραπέρα, Τον ειδοποιήσαμε τώρα, θα το κάνουμε μέσα στη βδομάδα την άλλη, να έχουμε και περισσότερο χρόνο, γιατί πραγματικά αξίζει. Το βιβλίο δεν το συζητώ, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς υπάρχει πίσω από αυτά που κάνει η Χρυσή Αυγή, γιατί κάνει πολλά μπροστά διαφορετικά από αυτά που κάνει πίσω. Είναι μια ιδιαιτερότητα του κόμματος αυτού και τέτοιου τύπου κομμάτων παντού στην Ευρώπη. Εδώ οι δικοί μας έχουν και ποικιλία μεγάλη στο πώς κρύβονται και στο τι πραγματικά, ποια είναι η πραγματική τους ατζέντα και τι λένε δημοσίως. Οπότε τη βδομάδα που έρχεται, εκδόσεις πόλης, πάντως αν θέλει κάποιος να το πάρει, πραγματικά αξίζει. Είναι και ωραίο δώρο αυτές τις μέρες έτσι και αλλιώς. Ακούμε το Σαμαρά και το Γιώργο είναι το σήμα μας σήμερα, ότι έρχεται το φως κτλ. Κτλ. Το φως ήρθε σε κάποιες οικογένειες στην Καλλιθέα, διότι η επικαιρότητα, ειδικά χθες με τις δηλώσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας για σήμερα τις πορείες, όλο αυτό το λεκτικό μακελιό που έγινε μεταξύ των δύο, μόνο σοβαρότητα δεν απέπνε. Βεβαίως το ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία, γιατί για τους δικούς της λόγους μίλησε για εμφυλίους, για κουκούλες, για επανάσταση, εξέγερση και όλα αυτά. Λογικό είναι, χρησιμοποιεί αυτό το παροχημένο επιχείρημα για να τρομοκρατήσει τον κόσμο και να δείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κακός. Το πιασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη, και ενώ καίγεται η κοινωνία γύρω-γύρω, είχαμε αυτούς τους δύο όλο το βράδυ να ανταλλάσσουν απόψεις επικοινωνιακού και μόνο τύπου, χωρίς κανένα απολύτως, χωρίς καμία ουσία. Απαιτεί ο καθένας αυτές τις δύσκολες στιγμές από τους φορείς που διεκδικούν να ηγηθούν του τόπου και του λαού, τουλάχιστον σοβαρότητα. Δύσκολο είναι αυτό, πάντα ήταν στην Ελλάδα δύσκολο. Φως όμως, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, συμβαίνουν και διάφορα από κάτω που δεν τα παίρνει χαμπάρι κανείς. Η Λαϊκή Επιτροπή Καλλιθέας πήγε σήμερα το πρωί και συνέδεσε το φως σε τρεις οικογένειες. Ακούγεται πολύ απλώς σαν είδηση, αλλά όμως έχει μεγάλο βάθος και στις εικόνες και στην ουσία. Πήγαν εκεί στα γραφεία της ΔΕΗ. Είχε κοπεί το ρεύμα σε τρεις οικογένειες. Η μία οικογένεια ήταν εξαμελής και τα τέσσερα μέλη της ήταν άνεργα. Δεν είχαν ρεύμα. Η άλλη είχε πατέρα μικροεπαγγελματία, μητέρα απολυμένη και τρία παιδιά. Ο ένας ήταν άνεργος, ένας που σπουδάζει και ένας μαθητής. Δεν είχαν ρεύμα και αυτή η οικογένεια. Η τρίτη αποτελείται από πατέρα ημιαπασχολούμενο, μητέρα απολυμένη και ένα μωρό. Πήγαν λοιπόν εκεί, δεν θέλει και πολύ. Πήγαν στα γραφεία, στην Καλλιθέα, κόσμος πολλής γιατί θέλει. Στην αρχή ο υπεύθυνος κάπως τσίνησε, αλλά μόλις είδε την αποφασιστικότητα των ανθρώπων, έδωσε εντολή και ξανασυνδέθηκε το ρεύμα. Νομίζω αυτό είναι πραγματικό φως. Δεν έχει καμία σχέση με το φως του Σαμαρά, με το φως του Παπανδρέου. Το ακριβώς αντίθετο έρχεται από το Σαμαρά και τον Παπανδρέου. Σκοτάδι κυριολεκτικό και μεταφορικό. Αν γίνουν τέτοια πολλά σε πολλές γειτονιές, αν συσπηρωθεί ο κόσμος, είναι η μοναδική λύση. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση σε αυτή τη λέλαπα, σε αυτή την επέλαση Ελλήνων και ξένων. Είναι μόνο ο λαός να σταθεί στα πόδια του, να πιστέψει σε αυτό ακριβώς που είναι. Λαός, πολλοί μαζί να αγωνιστούν, αν χρειαστεί και με κόστος, που σίγουρα είναι με κόστος, εδώ που έχουμε φτάσει, για τα αυτονόητα, όχι για τίποτα καλό. Είπαμε πολλές φορές τη λέξη λαός, οπότε την έλεγα ο Μάριος ετοιμαζόταν, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστεί. Έλα, πάει να σε βρω, είδα και έπαθα. Δεν μου δίνεις καλύτερα ένα κινητό γιατί όλο μιλάει το σταθερό σου. Αν σου δώσω κινητό θα προχωρήσει αλλού το θέμα. Στο λέω, να ξέρεις, Λοιπόν, να σου πω λίγο. Ναι. Καταρχάς, χάρηκα πάρα πολύ που το κλείσατε το σπίτι. Καλορίζικο. Μίλησε καλή. Α, ναι, ναι. Σχετικά με την επένδυση της Πέτρας που είπαμε να βάλουμε στο ένα τείχο. Ποιας Πέτρας, κυρία μου, του Φασμπίντερ, της Πέτρας Φον Κάντ. Ποιας Πέτρας. Κέφια έχεις πάλι, έτσι. Πάντα έχω κέφια. Λοιπόν, στο σαλόνι που μου ζήτησε η καλή σου να βάλουμε μία Πέτρα, έχω κάποια δειγματάκια να σου φέρω. Πέτρας. Και εγώ έχω δειγματάκια Πέτρας. Έχω πάει στη Μήλο, έχω μαζέψει. Τι είναι αυτό τώρα. Είμαι επαγγελματίας. Έχω και Μήλου. Έχω και Μήλου. Και εγώ έχω Μήλου. Και αχλαδιού, ό,τι θες έχω. Να κανονίσουμε μία συνάντηση για να το πάλι πω. Συνάντηση. Σε τρώει εσένα, μου φαίνεται η αγάπη. Να κανονίσουμε, απλά σου λέω, εγώ είμαι πολύ brutal τύπος. Θα σε ξεβρακώσω με το καλημέρα. Τι, η Λένα τα ξέρει αυτά. Όχι βέβαια, τι να της πω, ότι θέλω να την κερατώσω με σένα. Που δεν το θεωρώ και κεράτουμα από τη στιγμή που δεν αισθάνομαι τίποτα για σένα. Καλά. Θέλω μόνο να γευτώ το γυμνό κορμί σου. Πάλι ο ξαδερφούλη σου είναι εκεί και μου κάνει το αστείο, έτσι. Σου φαίνεται αστείο ότι θέλω να σε γαμίσω, το εννοώ. Δεν πάμε καλά. Έλα, είπαμε, μην το παρακάνουμε. Δεν το παρακάνω, αλλά να ξέρεις ότι δεν είναι λόγια πλάκα. Θέλω. Κάνα χαρά τη σου ήρθε σήμερα, ρε γόρο μου, και τα έχει πάρει στο κρανίο. Ναι, και λέω πιο μπουκ θα γαμίσω τώρα. Πιο... Και βρέθηκε εσύ στο τηλέφωνο. Λίγο, ρε, όλο με καθυστερεί. Έχει το τηλέφωνό μου, μίλα με τη Λένα και πάρουμε τηλέφωνο για να κανονίσουμε να βρεθούμε επιτόπου. Φέρω εγώ τα δείγματα. Αθές και επιτόπου, δηλαδή πώς θα το ονομάσουμε, One Day Stand. Έλα, φιλιά, περιμένω να με πάρεις. Εγώ να δεις πώς περιμένω να σε πάρω. Γεια. Γεια. Είμαι διάολος μεγάλος, Σατανάς. Ήθελα να πω κάτι για αυτόν τον διπλο-τρίπλο σάκουλο, αυτή τη σκατοσακούλα, τον Βενιζέλο. Ναι. Τον ακούω ώρες να μιλάει στη Βουλή και να λέει για αντισυνταγματικά και για παράνομα. Βασικά δεν πιστεύω να έχει πέσει σε πιο χαμηλό επίπεδο το Σύνταγμα από τη στιγμή που άρχισε να το διαχειρίζεται αυτό. Και να έχουμε τόση παρανομία μέσα στη Βουλή. Τι μιλάει ο μαλάκα. Τι μιλάει ο τελειωμένο. Να πάρει τον Ροβέδο και να πάνε στο διάλογο και οι δύο. Έτσι θα του πει. Γεια. Ναι, σάτα εκεί. Όχι σάτα, σκάτα. Έχω ένα μπελάντι εδώ πέρα και έχει ξεραθεί στα γέλια, ρε. Μέχρι να το φτάσει στο χαλάντρι, πώ να του χρέωσω παραπάνω. Χρέωσε, χρέωσε όσο μπορεί. Ευκαιρία είναι, πότε θα ξαναμπεί πελάτη μέσα. Σου τα πω μια ώρα τον βρήκα. Τι μου λε, μαζεύει ευχέ. Όχι. Τότε γιατί όταν μιλούσες με τη γιαγιούλα εκεί πέρα της είπες να συμπληρώσει το άντε με το γάμπι για να κάνετε έτσι ωραία. Μα δεν γίνεται αλλιώς να σου λέει κάποιος να θέλει να σε βρίσει και να σου λέει άντε. Δεν γίνεται με σκέτο άντε. Τι είναι το άντε, θέλω να ξέρω άντε τι. Εντάξει. Αυτό το αόριστο πια το φλού δεν το μπορώ. Συγκεκριμένα πράγματα. Άντε γάμπι να τελειώνουμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με το φορτηγό ή με τις παλέτες σου φορτώ, φίλε. Έλα, φίλε, χορεύεις παλέτο. Καλό. Τι λες, ρε. Αν είσαι μπαλαρίνα, τι να πω. Νταλίκα μπαλαρίνα που λέμε. Έλα, ρε, φιλαράκι, για τις παλέτες που τις ξεφορτώνουμε. Τις παλέτες. Ναι. Είναι πολλές οι παλέτες. 15. Α, 15 παλέτες. Τι θα φτιάξουμε, τι θα σηκώσουμε. Τα πάντα όλα. Όπα, μ' αρέσει, αγόρι μου. Για μπαλαρίνα δυνατός μοιάζεις. Έλα, ρε, φιλαράκι, πλάκα μου κάνουμε να πούμε. Όχι καλέ, το εννοούνε. Έλα, για αυτές που ξεφορτώνουμε τώρα. Εδώ σε μένα θα ξεφορτώσεις. Έλα να σου πάρω εγώ όλη την κούραση. Πού. Στο χώρο μου. Πού. Στο χώρο μου. Στο χώρο σου. Ναι. Στο Καπανδρίτη είμαι. Στο Καπανδρίτη, Ρέντι μου πάνε με ένα φιλαράκι. Ρέντι, ναι, ναι, προς Ρέντι κατευθύνομαι. Μετρητά είναι τα φράγκα, έτσι. Μετρητά είναι, παιδί μου, μετρητά. Πρώτα θα μου κάνεις τη δουλειά και μετά θα σου δώσω εγώ. Μπορώ να στα δίνω και ένα-ένα την ώρα της πράξης. Ρε Μανολάκη, τι λέει ο τύπος εδώ. Τι λέω, ξέρεις που έχεις πάρει, φίλε. Πού έχω πάρει. Στην τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήλωσης Ιταλικέριδων. Α, καλά, πλαγιά, φιλαράκι, έλα, γεια. Τι έγινε. Γεια, γεια. Δεν θες να σε υποστήλωσω, φίλε. Πελάτη, μπαλαρίνα. Άντε να έρθει η Βασίλη στην Τάουν να δούμε τι θα δούμε και με αυτόν. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Λαός ακολουθεί αμέσως μετά μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα. Άκουρε μαλάκα Αποστόλη. Εχθές ανακοινώθηκε το κόμμα του Λοβέρδου και σήμερα με πήραν από τη ΜΑΚ για δημοσκόπηση. Έτσι. Τέτοια καήλα, ρε μαλάκα. Ε, πώς, όλη την έχουμε κύριε, να δούμε. Πού μπαίνει ο Λοβέρδος. Πού μπαίνει ο Λοβέρδος. Σε ποια θέση τα λοιπά κόμματα είναι. Δεν θες να ξέρεις, τι είναι έτσι. Αποστόλη. Λοιπόν, έχουμε στην Αθήνα και στην Ελλάδα έχουμε αγάλματα Αποστόλη των ηρώων. Να μην βάλουμε και αγάλματα των προδοτών να περνάμε να φτύνουμε. Παρακαλώ. Δεν κολλάει, ρε. Έλα. Έλα, να σου πω. Τι. Θέλει να σου πει κάτι ένα φίλο μου, αλλά κολλάει να στα πει. Δεν κολλάει, ρε, πες του, άντρα. Είναι άντρα, ναι, περίμενε να στο δώσω. Δεν κολλάει, ναι. Ναι. Κολλάς, ρε. Έλα, ρε, μεγάλε. Έλα, παλικάρι. Τι κάνει. Καλά, εσύ. Μια χαρά, πώ θα βλέπει τα πράγματα. Θολά, θολά. Έχω βάλει σίτα μπροστά, μην μπαίνουν οι μύγε και να βλέπω λίγο θολά, λίγο τρυπητά. Εγώ πιστεύω ότι οδεύουμε στην κατάργηση ατομική ιδιοκτησία. Α, ωραία. Γιατί. Βάσει τη ατζέντα 21 που την έχουν θεσπίσει. Το 92, ναι. Τα οποία, η οποία ορίζει συγγνώμη για το τρακ, πρώτη φορά βγαίνω, μιλάω με. Παρακαλώ, καταλαβαίνω. Με δημοσιογράφο. Μάλλον δεν έχετε μιλήσει καθόλου ακόμα με δημοσιογράφο, αλλά πείτε μου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ότι όλα αυτά γίνονται. Συγγνώμη, κολλάω. Το κατάλαβα, η μαλακία πάει σύννεφο. Άστο, δεν πειράζει, τα ξαναλέμε. Τα ξαναλέμε, έλα, μεγάλη. Ναι, ναι, άντε, γεια. Γεια. Ναι. Γεια σου Αποστόλη, τι κάνεις. Γεια σου Μαρία. Ιουλία είμαι. Δεν κάνετε. Μία ερώτηση θα ήθελα. Στο ρίλο δεν πειρά. Ναι. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Τι. Με ποιον μιλάω. Με μένα. Ποιος είσαι. Τι θέλετε κυρία μου, κάντε την ερώτηση παρακαλώ. Ρωτήστε με, θέλω να ερωτηθώ. Να ρωτήσω, ναι, κάτι. Με τις αποζημιώσεις πολέμου που, για την Ελλάδα. Ναι. Που κάτι διάβασα στο ίντερνετ. Εάν ισχύει αυτό, δεν μπορώ να βρω κάποια άκρη. Μέχρι τέλος του χρόνου, που λένε, τέλος Δεκεμβρίου δηλαδή, ότι μετά διαγράφεται αυτό το πράγμα. Ναι, μέχρι τέλος δηλαδή, ό,τι γίνει θα τα πάρετε. Μετά διαγράφεται. Μέχρι πριν είναι ανοιχτές οι κανούλες. Θα γίνει κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα. Δεν άκουσα τι. Θα σας καλέσουν από την τράπεζα να σας δώσουν λεφτά. Όχι, αλήθεια. Γνωρίζετε. Κάτι ψέματα. Τι? Γνωρίζετε κάτι γι' αυτό, αν ισχύει ή όχι. Δεν αναφέρεται κανένας. Τι κάνετε, όρεξη εσείς ότι θα πάρετε. Όχι, Τι να κάνω στην απελπισία πάνω, σωστό, καταλαβαίνω. Αλλά δεν, αφήστε το, μην ασχολείστε. Δεν πρόκειται. Να μην γνωρίζουμε, ο κόσμος να μην γνωρίζει. Τι να γνωρίζει, κάτι που δεν θα πάρει. Ας μην γνωρίζει, δεν πειράζει. Τα καλύτερα στεναχώρια είναι. Δεν είναι έτσι, το να μην γνωρίζει ο κόσμος. Και που γνωρίζει ο κόσμος, τι κάνει. Να κατέβουμε. Αυτό που του αρέσει περισσότερο είναι να μην γνωρίζει βασικά. Να του κρύβουν πράγματα και να τον κοροϊδεύουν. Άστο, ας μην γνωρίζει καλύτερα. Αποφασίζω αυτό. Για χαρά, Αποστόλη, είμαι ο Μάκης από την Πάτρα. Εγώ λοιπόν στην Πάτρα δουλεύω σε ένα εργοστάσιο το οποίο φτιάχνει τσιμπούκια. Και δεν εννοώ τίποτα πονηρό, εννοώ ξύλινα. Δεν πήγε καν το μυαλό μου σε τίποτα πονηρό. Τα ξύλινα πώς είναι, δεν πονάει. Τα ξύλινα τη καπνοσύρη. Δεν σου κόβει τα δόντια. Πονάς γιατί έχουν γωνίες ορισμένες. Έχουν γωνίες, αυτό φοβάμαι. Την πίπα με γωνίες. Πάντα αυτό φοβόμουν. Σκεφτήκαμε λοιπόν του ανθρώπου, μια και είναι και πατρινός και είπαμε να βοηθήσουμε έτσι τον δικό μας άνθρωπο. Εάν θέλει, μπορεί πολύ ευχαρίστως να αφήσει τη βουλευτική του έδρα και να έρθει να δουλέψει για μας. Ευκαιρία. Τι να έρθει να κάνει τσιμπούκια. Μην το λες έτσι. Μην ρίχνεις το επίπεδο. Ποιο επίπεδο, κύριε τσιμπούκια, δεν είπατε ότι κάνετε, ότι φτιάνετε. Να κατασκευάζει καπνοσύριγγες. Καπνοσύριγγες. Πολύ μ' αρέσει. Δεν βλέπω την ώρα που θα ζητήσω να μου πάρουν μια καπνοσύριγγα. Δεν είναι να σου πάρουν. Είναι πάρε μου μια καπνοσύριγγα, μωρή καρόλα. Μην το λες αυτό. Έτσι έλεγα και εγώ στις κοπελιές. Εννοώ όταν θα ζητάω να μου την πάρει δώρο. Αυτό εννοώ, κύριε, από το μαγαζί σα. Δεν θα την πει καρδιά. Ό, δεν είναι μαγαζί. Είναι εργοστάσιο. Τι δίνει, χοντρική ή χοντρική. Τώρα βέβαια και τσιμπούκι και χοντρική μαζί, δύο λέξεις μαζί αυτές. Πάει το μυαλό αλλού, πάει το μυαλό αλλού. Οπότε, μια και εσύ έχεις τα μέσα. Εγώ δεν έχω τίποτα μέσα. Δεν θα μπορούσα να σας μιλάω αλλιώς. Κατέβηκε πεζός, έφτασε μέχρι τον πεζόδρομο, έπιανε και τα γεννητικά του όργανα, βρίζοντας το μικρό ότι τι θα μου κάνεις, θα σου κάνω, να εγώ. Με το πιστόλι στο χέρι. Και του λέει θα σου δείξω εγώ και βγάζει το πιστόλι και του ρίχνει δύο πιστολιές σε ψυχρό. Το είδα το παιδί αμέσως, το άγγιξα. Είναι μικρούλι, δεν έχει γένεια. Ήταν πεθαμένος, τον είδα εγώ πολύ νωρίς όταν ήρθα. 10 λεπτά μετά που το φέραν το παιδί ήταν πεθαμένο. Είχε οπεί στην αριστερή θωρακική χώρα. Αφού φωνάζανε τα παιδιά, δεν έχει στιγμό και φύγανε οι αλήτες. Φύγανε. Έφυγαν με τα πόδια γιατί τα παιδιά είχαν σκύψει πάνω στο παιδί. Εγώ τον βλέπω δηλαδή από τον αριστερό του ώμου πάνω και βλέπω καθαρά ότι έχει απλώσει το χέρι και τα δύο χέρια σημαδεύει και πυροβολεί. Πήρε στάση συγκεκριμένη έτσι και πυροβόλησε ψυχρό το μικρό. Και πυροβόλησε ψυχρό το μικρό.